Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 października, za chwilę będzie 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie zawieszony strajk w locie, rozprawa przed unijnym trybunałem w sprawie zamrożonych przepisów o Sądzie Najwyższym, to 16 listopada i noc z dodatkową godziną snu. Pojutrze o 8:00 dalszy ciąg rozmów zarządu PLL LOT ze związkowcami, którzy do 14:00 w poniedziałek zawiesili strajk. To wynik trwających 7 godzin negocjacji, które zakończyły się o 3:00 nad ranem. Zarząd zadeklarował przywrócenie do pracy szefowej personelu pokładowego i lotniczego Moniki Żelazik. Zgodził się także na powrót do pracy ponad 60 osób zwolnionych przez prezesa dyscyplinarnie za strajk. Na chwilę obecną mamy deklarację PLLOT, za co chcę bardzo podziękować, o powrocie pracowników zwolnionych z tytułu strajku do pracy. Mówił negocjator strony związkowej mecenas Piotr Wujec, a rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki podsumowywał. Strajk został zawieszony, a więc mamy pewną podstawową płaszczyznę do tego, aby kontynuować rozmowę. Ma ona dotyczyć, jak mówił rzecznik, sytuacji społecznej. Związkowcy do tej pory domagali się przede wszystkim przywrócenia do pracy Moniki Żelazik i pozostałych zwolnionych pracowników, dymisji prezesa Milczarskiego i powrotu do warunków zatrudnienia sprzed 2010 roku. Nie chcą pracować na umowach B2B, czyli o samozatrudnienie. Związkowcy przekazali, że dziś o 11:00 odbędzie się wcześniej planowana pikieta OPZZ-u przed siedzibą LOT-u w Warszawie. To ma być pikieta w obronie praw pracowniczych. Tragiczny wypadek w kopalni węgla kamiennego ROW, ruch Jankowice w Rybniku. W nocy zginął górnik, który obsługiwał urządzenie transportowe, informuje dyżurny operacyjny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Marcin Sarna. W niewiadomych dotychczas okolicznościach 21-letni górnik został wciągnięty w napęd urządzenia. Około godziny 2:20 lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon. Inspektorzy Okręgowego Urzędu Górniczego ustalają przyczyny wypadku. 16 listopada przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu wysłuchanie stron w sprawie decyzji dotyczącej zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Swoje argumenty przedstawią Polska oraz Komisja Europejska. Chodzi m.in. o niezgodny z unijnym prawem i z polską konstytucją przepis odsyłający na emeryturę sędziów, którzy skończyli 65 lat. Trybunał nałożył środki tymczasowe, nakazał przywrócić sędziów do pracy. Dotyczy to także pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Teraz trzeba znowelizować ustawę, mówił wieczorem w TVP Info prezydent Andrzej Duda. Tylko również trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli będzie nowelizacja ustawy, to w zasadzie będzie tak, jakby wyrok zapadł. Bo to jest sprawa wątpliwa, dlatego że pani sędzia, która to postanowienie wydała, de facto nakazuje dokonać takich działań, które są praktycznie rzecz biorąc rozstrzygnięciem sprawy. Więc to jest specyfika tego niby zabezpieczenia. Na podstawie wysłuchania stron Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi postanowienie. Będzie ono ostateczne, bez możliwości odwołania. Jego nieprzestrzeganie oznacza kary finansowe. Jutro o tej porze będzie dopiero 8:00. W nocy trzeba przestawić zegary z godziny 3:00 na 2:00. Zmienia się czas z letniego na zimowy. Tomasz Zielenkiewicz. Jeśli go w ogóle wieczorem włączymy, to budzik zadzwoni godzinę później. Zmiana wydaje się przyjemna, jednak nie dla wszystkich, mówi dr Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Najtrudniejsza sytuacja to jest sytuacja tych osób, które muszą iść do pracy tego następnego dnia. I dodaje, że zmiana czasu nie jest dla naszego organizmu dobra, bo nas dezorientuje. Zaburzenia trawienia, zaburzenia nastroju, rytmu życia, te takie stany lekkiej dezorientacji i takiego dyskomfortu. We wrześniu Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu. Tego chciało ponad 80% respondentów w przeprowadzonych konsultacjach publicznych. Na przyjęcie nowych przepisów muszą się jednak zgodzić Parlament Europejski i kraje Unii. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Otwarcie Mateusz Fusiarz. W Lotto Ekstraklasie dziś przede wszystkim derby Trójmiasta. Lechia zagra z Arką. Piotr Stokowiec przyznaje, że dla trenera wsparcie kibiców jest równie ważne jak dla piłkarzy. Im większa presja, im większy stadion, jest takie poczucie naprawdę wielkiego święta, tym też każdy trener, przynajmniej ja, czuję się jeszcze bardziej skoncentrowany. Te nasze zmysły są wszystkie wyostrzone jeszcze bardziej. Im tych kibiców jest więcej, tym bardziej my to przeżywamy. Rozumiemy to, że chcą zwycięstw. Każdego dnia robimy wszystko, żeby te oczekiwania spełnić. A w Zakopanem już prawie zima. O 16:00 startują Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich, tyle że na Igielicie. To jest próba generalna przed Pucharem Świata. Na belce Polska czołówka, wśród niej Maciej Kot.

Minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, po raz pierwszy w tym programie, więc proszę być łagodnym dla pana ministra, nie napadać na niego nadmiernie, jak to czasem... Tak, tak. Rzeczywiście po raz pierwszy. On też. Po raz pierwszy. Dzień dobry państwu. Poseł Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. I Paweł Rabiej, Nowoczesna, prawie wiceprezydent Warszawy. Jest posłowie z Rafałem Trzaskowskim, ale jeszcze objęcie nastąpi tego fotela w połowie listopada. W połowie listopada. A to jaki nie wygrał? No nie. No, takie zaskoczenie. Ani Marek Jakubiak też nie. Jeszcze bardziej nie wygrał. Ja myślałem, że jest druga tura, bo jeden z tygodników napisał, nawet okładkę dał, no, że tak, będzie tak, w Warszawie to jest starcie. I dlatego w radiu takie rzeczy się nie zdarzają, dlatego proszę słuchać radia. My nie musimy nadawać z wyprzedzeniem. Może warto spróbować kiedyś. Prezydent udzielił wczoraj wywiadu Telewizji Polskiej i powiedział coś takiego, ja to cytuję z notaty, które zrobiłam w trakcie wywiadu, że wyobraża sobie sytuację, w której ustawą zostanie uznane, że sędziowie, którzy przestali orzekać w związku z przejściem w stan spoczynku z powodu wieku, będą mogli wrócić do pracy w Sądzie Najwyższym, tak jakby nadal obowiązywały stare przepisy. Ale wcześniej wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł mówił, że polska konstytucja wymaga procedury przejścia tych sędziów przez KRS oraz nominacji prezydenta. Jak panowie to widzą i czy rząd pracuje nad nowelizacją tej ustawy, czy czeka do 16 listopada, kiedy to ma być wysłuchanie w tej sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Michał Dworczyk. Według mojej wiedzy w tej chwili jesteśmy na etapie analizowania postanowienia Trybunału Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. No, to jest bardzo dziwne postanowienie o zabezpieczeniu. Jedno trzeba powiedzieć, że żadne z takich postanowień nie rodzi skutków wstecz. W związku z tym te różne opinie też i głosy, które się pojawiały na temat tego, że z automatu ustawa została unieważniona, że przepisy same się niejako zmieniły, no to wszystko można złożyć między bajki. W tej chwili ta sprawa jest analizowana. Po pierwsze, sam sposób wydania tego postanowienia o zabezpieczeniu rodzi szereg wątpliwości, ponieważ Polska w czwartek wysłała swoje uwagi do TSUE, natomiast w piątek rano już się pojawiło postanowienie. Te uwagi miały kilkadziesiąt stron w języku polskim, bo w języku narodowym takie dokumenty się wysyła. W związku z tym okazuje się, że polska strona w ogóle nie została wysłuchana. Te uwagi w ogóle nie zostały wzięte. O tym już wiemy, ale ja pytałam, pan mówi, że rozważamy, analizujemy to postanowienie, natomiast czy właśnie jest rozważane wariantowo, jaka powinna być, jeśli taka będzie konieczność, ta nowelizacja? Ja nie chcę mówić w tej chwili o wariantach działania, najpierw muszą się wypowiedzieć w tej sprawie prawnicy, eksperci. Na razie ta sprawa, trudno oprzeć się wrażeniu, jest mocno upolityczniana. TSUE zadziałało, tak jak powiedziałem, bardzo dziwnie, bez wysłuchania polskiej strony. Jeden z sędziów TSUE wypowiada się też politycznie, mówiąc, że Polska, jeżeli podejmie określone kroki, to będzie oznaczało, że ma zamiar występować z Unii Europejskiej. To jest o tyle dziwne, że 51 postanowień TSUE jest niewykonywanych i nikt nie mówi o tym, że na przykład Niemcy, które nie wykonują również postanowień TSUE, wychodzą z Unii Europejskiej. Więc na razie proponuję politycznie o tym nie rozmawiać, zaczekać, aż zakończą się ekspertyzy i analizy ekspertów, które są prowadzone w ramach rządu. Panie ministrze, proszę jednak czasem mi pozwolić coś powiedzieć. Nie iść jak taran tutaj. Już karnie milczę. Panie ministrze, ale pana zdaniem ci sędziowie powinni przejść przez tę procedurę? Czy powinno być to nie automatycznie postanowieniem, ale niejako automatycznie ustawą? Panie redaktor, ja nie jestem prawnikiem. Byłoby nieodpowiedzialne, gdybym przed tym, aż analizy zostaną wykonane, wypowiadał się w tej sprawie. Jakie kroki prawne należy podejmować dalej? Rafał Grupiński, jak być powinno? Otóż wszystkie autorytety prawnicze, nie tylko w Polsce, mówią wyraźnie o tym, że zawieszenie dotychczasowych wprowadzonych przez PiS ustaw, tej ustawy konkretnie dotyczącej Sądu Najwyższego, jest automatycznie oznacza, że się przywraca stan pierwotny. I w tej kwestii nikt poza politykami PiSu nie wyraża innej opinii, przynajmniej ze znanych prawników. To po pierwsze. Po drugie, to analizowanie przez rząd kwestii materiałów, które przedstawia Trybunał Sprawiedliwości, nie ma najmniejszego sensu. Przygotujcie się po prostu na 16 listopada, bo to jest ważne jako rząd, jak się będziecie tłumaczyć przed Trybunałem Sprawiedliwości, że łamana jest w Polsce konstytucja. To jest po prostu dla mnie niezwykle dojmujące i dotkliwe jako człowieka dawnej opozycji demokratycznej, że dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musi bronić polskiej konstytucji przed polskim rządem. Nigdy bym nie pomyślał w przeszłości, że doczekam takiej przykrej chwili i tak dolegliwej dla naszego systemu prawnego. Rząd, mówiąc kolokwialnie, nie idzie teraz na zwarcie w tej sprawie. Dlatego pytałam, jak to powinno zostać rozstrzygnięte ustawowo? Panie rektorze, nie idzie na zwarcie, jak to pani rektor nazwała. Natomiast w swoich wypowiedziach bardzo licznych, a także w publicznych mediach, stara się okłamywać opinię publiczną, wypowiadając, i to wiceministrowie sprawiedliwości, opinie, które są fałszywe, które są nieprawdziwe, które wprowadzają w błąd opinię publiczną co do znaczenia decyzji Trybunału Sprawiedliwości, a pan minister Dworczyk dzisiaj mówi, że to jest dziwne orzeczenie. To jest po prostu orzeczenie sądu. To nie jest orzeczenie, to jest postanowienie o zabezpieczeniu. To jest postanowienie o zabezpieczeniu. No nie, to bądźmy precyzyjni, panie pośle. No panowie, no to postanowienie o zawieszeniu funkcjonowania waszej fatalnej ustawy i to jest decyzja, nazwijmy to w takim razie rzeczywiście decyzją Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie właśnie. I w tej kwestii wreszcie cofnijcie się, bo zaszliście już za daleko, to po pierwsze, a po drugie chcę jedną rzecz powiedzieć, nie będą sędziowie, którzy zostali odesłani w stan spoczynku, stawać przed tą Krajową Radą Sądownictwa, która została powołana ze złamaniem polskiej konstytucji, bo sami by tę konstytucję naruszyli, na pewno się na to nie zgodzą. Minister Błażej Spychalski, czy ja dobrze odczytałam ogląd prezydenta tej sprawy wyrażany wczoraj, że tak to właśnie powinno być, że nie powinni przechodzić przez tę procedurę, o której mówił minister Warchoł, czyli KRS i tak dalej. Tak jak pan minister Dworczyk powiedział, z tym postanowieniem TSUE jest dość duży kłopot i nie tylko Polska zwraca na to uwagę, ale wiele krajów unijnych zwraca na to uwagę i muszę powiedzieć, że nawet jak byliśmy ostatnio w Berlinie, to część osób, część Niemców zwracała uwagę na wyjątkowo dziwne orzeczenie TSUE w tej sprawie, wyjątkowo dziwne postanowienie. A kto konkretnie? Dlaczego? Może pan Dlaczego? Dlatego, że nie mamy wyroku sądu, mamy postanowienie o zabezpieczeniu, które gdybyśmy dzisiaj wdrożyli, ono de facto cofa całą ustawę do tego stanu wyjściowego sprzed 3 maja. I w takim wypadku, no to po co rozprawa przed TSUE w lutym? Bo proszę zauważyć, jeżeli zdarzyłoby się tak, że TSUE orzeknie... W lutym. Że a teraz lutym, mówimy dopiero o teraz mówimy o postanowieniu, o zabezpieczeniu, że TSUE w lutym orzeknie, że reforma jest okej, nie ma żadnych ale do tej zmiany, to co wtedy? To znaczy, że wtedy znowu mamy kolejną ustawę przygotowywać i jednak tą zmianę, którą Parlament Polski przeprowadził, po raz kolejny przeprowadzać. No to jest to zupełnie niezrozumiałe i wiele osób. Rozumiem, czyli wiele osób nie tak szybko, z Państwa zdaniem, ale to, co powiedział prezydent, no to pozostaje w mocy, że powinno to być tak, jeśli trzeba będzie wykonać wyrok Trybunału dla polskiego rządu niekorzystny, to trzeba będzie to zrobić bez tych procedur. A prezydent powiedział, że rzeczywiście musimy poczekać na wyrok Trybunału, który będzie prawdopodobnie w lutym. Natomiast rzeczywiście dzisiaj strona rządowa bardzo wnikliwie analizuje to postanowienie i trwają prace w Ministerstwie Sprawiedliwości nad tym, jak to postanowienie wdrożyć w życie. Pan poseł Długi, jak pan to widzi jako prawnik, jako poseł? Znaczy ja przede wszystkim uważam, że tak za bardzo wszyscy się gorączkujemy tym wszystkim, bo to jest tak zwane zabezpieczenie wstępne, które jest wydawane przez prezesa, w tym wypadku przez wiceprezesa, czy z panią Lapuertę chyba, czyli tą panią sędzię, która rozpatrywała kwestię tego zapytania irlandzkiego. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. No, czyli ona w jakiś tam sensie jest wdrożona w sprawę. I to jest zabezpieczenie wstępne, które ma za zadanie tylko i wyłącznie, znaczy jedyną przesłankę to to, że wniosek nie jest oczywiście bezzasadny. Czyli jeżeli uznaje, że wniosek nie jest oczywiście bezzasadny, to daje te zabezpieczenie. I nie wysłuchuje się tutaj, panie ministrze, strony drugiej. Czyli jest czas na to. To jest dopiero ten pierwszy etap. Przepraszam, dopiero TSUE samo wyznaczyło datę, do której momencie, należy ja przesłać nasze uwagi, co zrobiliśmy. Zaraz do tego dojdziemy. Następnie strony, tak jak Polska, swoje stanowisko przedstawiają i dopiero będzie wydane te właściwe zabezpieczenie. W tej sprawie, jako że sprawa ma duże znaczenie, prawdopodobnie również tam, to prawdopodobnie to będzie być może nawet Wielka Izba będzie dała, ale ciągle zabezpieczenie. Nie mówię jeszcze o właściwej sprawie. I przed tym właściwym zabezpieczeniem będą strony przedstawiały swoje stanowisko i też w sposób tymczasowy zostanie podjęta jakaś decyzja. Z tym, że czyli co się w tym momencie powinno dziać w Sądzie Najwyższym? No więc nic? Ja myślę przede wszystkim tak, no ponieważ mamy 30 tak się dni na spełnienie tego założenia i oczywiście to nie jest proste, ja tutaj przyznaję, że to wymaga pewnej analizy, ale na pewno nie wymaga to, czy też nie powinno się robić gwałtownych działań. Na pewno trzeba zastopować wszystko, co jest, aby nie iść dalej, ale to do tego już nas zobowiązywały orzeczenia NSA. Ale natychmiastowy powód do pracy tych sędziów, którzy zostali, no mówię w skrócie, odesłani w stan spoczynku. No tak mówi chyba drugi punkt tego postanowienia, jeżeli chodzi w części merytorycznej, bo mówi o podjęciu wszystkich niezbędnych środków w celu zapewnienia, by sędziowie Sądu Najwyższego mogli pełnić funkcję na tym samym stanowisku, korzystając z tego samego statusu i tak dalej. Czyli no właśnie, czy to oznacza, że taka nowelizacja powinna powstać, czy że oni od razu automatycznie powinni wrócić do pracy? Znaczy w tym powinni mieć podjęte być środki, aby mogli pełnić te funkcje. Co to oznacza, to myślę, że tutaj faktycznie trzeba podyskutować. Jedno jest pewne, nie można chwilowo brnąć dalej. Drugie jest pewne, no, że tutaj pan minister ma rację, że to orzeczenie, że to postanowienie nie jest typowe. One w trzech przynajmniej aspektach idzie dalej niż normalnie tego rodzaju orzeczenia, tego rodzaju postanowienia, bo no, po pierwsze w jakimś sensie odnosi się już do meritum sprawy. Po drugie, no jest tam ten element sprawdzania, tak? Czyli mamy te 30 dni i co 30 dni będzie kontrola. To jest pewna, no to jest bardzo rzadko stosowane i to oznacza, że Trybunał nie do końca wierzy, że to będzie wykonane. Czyli to jest tak troszeczkę, no wymagałoby jednak te raportowania. Myślę, że im dłużej na ten temat mówimy, to tym mniej nasi słuchacze z tego rozumieją, no ale przejdźmy to może, aby uprościć. W tym zabezpieczeniu już w zasadzie pani prezes powiedziała, że niespełnienie tego oznacza naruszenie, to jest chyba artykuł 47, czyli prawa do sądu. I mój niepokój jest inny, bo co do założenia bym się był w stanie zgodził, ale jest inny. To oznacza, że ci sędziowie, którzy pozostali, którzy są w tej chwili w Sądzie Najwyższym, to oni nie są niezawiśli. Mam nadzieję, że tego nie miała na myśli, ale tak to troszeczkę wychodzi. Paweł Rabiej. To ja może, żeby uprościć, powiem, że myślę, że pismo jednak olbrzymią żabę do przełknięcia i ta żaba staje się coraz większa i coraz bardziej oślizła i coraz mniej jest pomysł na to, jak tą żabę skonsumować i przywrócić jakiś zdrowy rozsądek w tej pseudoreformie sądownictwa. Ja interpretuję to jednoznacznie, to oznacza automatyczny powrót odesłanych na emerytury sędziów do Sądu Najwyższego, tak to trzeba czytać, co jest trudne do przełknięcia przez... Tak to trzeba czytać. Tak, powiedziałem, że według mnie, bo ja interpretuję to jednoznacznie. Jasne. To jest trudne do przełknięcia przez partię rządzącą, bo będzie oznaczało porażkę wobec organów sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ustawa jest drugim rozwiązaniem, no ale ustawę trzeba przyjąć, to będzie oznaczało mniejszą, ale również porażkę. Ale naprawdę, spójrzmy na to w trochę szerszym kontekście. To jest tak, że trzeba było naprawdę tak zaprojektować tą reformę, żeby ona nie naruszała konstytucji, żeby ona nie budziła wątpliwości co do procedur, co do praworządności w Polsce i w Unii Europejskiej. I naprawdę, panowie, nie byłoby problemu teraz. Nie byłoby problemu ze strony pana prezydenta, nie byłoby ze strony z pana premiera, a w tej chwili ta teraz żaba już pan jest straszna. Wujkiem dobrą radą, nie, więc no, oddaję głos. No staram się patrzeć racjonalnie na to, tak? No trzeba jakoś też spróbować wyjść z tej sytuacji, a nie widzę drogi wyjścia. Ale postanowienie mówi o podjęciu działań, a nie, że to już to nie jest. Ale to nie jest Jarosław Kalinowski, to też nie. To że postanowienie likwiduje polską ustawę. Ustawę, która funkcjonuje. Panowie, no, Jarosław, ale, no, ale jaki problem z tym mamy? Załatwiajmy problem. Ale pan minister mówi tak, jakby pan bronił 140-letnich kuratorów w reprywatyzacji. Dokładnie tak to jest. To były złe ustawy, złe decyzje. Panowie, coś się dzieje. Jarosław To tymczasowe zabezpieczenie mówi o przywróceniu stanu prawnego z dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. I to jest jednoznacznie tam stwierdzone, w tym wstępnym zabezpieczeniu. Wszystko jednak wskazuje na to, że już jak będziemy mieli to zabezpieczenie, że to będzie powtórzone. Ja nie wiem jak dokładnie, ja nie jestem prawnikiem, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie powtórzone. No i widać, że strona rządowa no, ma dzisiaj wielki problem. Nie dość, że nie ma ustalonego wspólnego komunikatu, jak się do tego odnosić, to nie wie, jak z tego problemu wyjść. No widać, że kombinuje. Kombinują, mieszają, próbują tutaj omamić i Komisję Europejską, i Trybunał Sprawiedliwości, a przede wszystkim polskich wyborców, że wszystko jest dobrze i to znowu ta niedobra, zła Unia z Trybunałem tutaj próbują się mieszać w nasze wewnętrzne sprawy. No to jest Trybunał Europejski, czyli nasz Trybunał. I takie zabezpieczenie podjął. Niestety to pogłębia chaos w systemie, w wymiarze sprawiedliwości. Niestety to, ja nie mam na myśli mówiąc to, że to orzeczenie, to jest konsekwencja tych szaleństw, które wyprawia Prawo i Sprawiedliwość w wymiarze sprawiedliwości. To już odchodząc od samego wymiaru sprawiedliwości i tego tymczasowego zabezpieczenia, no po raz kolejny pognębia polski wizerunek nie tylko w Unii Europejskiej, w świecie. Oczywiście wczoraj czytając te informacje o wypowiedziach prezydenta Macrona czy pani kanclerz Merkel, no zaraz ktoś powie, że tutaj trzeba bronić się przed takimi wypowiedziami. No niestety jest to wstyd, że musimy słuchać takich rzeczy i tu znowu PiS jest winne. Tam Polska jest pokazywana jako, razem z Węgrami jako kraj, gdzie naprawdę już tą demokrację się, wszelkie symptomy się wyczerpuje, że tą demokrację się Polskę łamie. Już przed tym, jak jeszcze była wasza władza. Ja nie jestem rzecznikiem Macrona. Nie chciałbym, żeby Polska była postrzegana tak, jak dzisiaj jest w Europie postrzegana. Jedno zdanie, jeżeli pani redaktor pozwoli. No oczywiście, chęci, ale proszę. Oczywiście polski rząd ma dzisiaj w Unii Europejskiej też przyjaciół. Ma i to trzeba zauważyć. Pani Le Pen mówiła niedawno, że myślenie o Europie w taki sposób, jak pani Le Pen myśli, już w Polsce ma większość i na Węgrzech. Takich przyjaciół mamy, którzy chcą rozwalać Unię Europejską. Dziękuję bardzo. Teraz będziemy rozmawiać o wyborach. Jak wyglądają rozmowy w sprawie koalicji w sejmikach, panie ministrze? Bo pan jest, zdaje się, tutaj głównym rozmawiającym albo nadzorującym te rozmowy. Te rozmowy toczą się na wszystkich szczeblach samorządów. My jesteśmy zainteresowani w tym, żeby realizować program Prawa i Sprawiedliwości. Program, który chyba jako jedyna formacja polityczna tak dokładnie przedstawiliśmy w tej kampanii. I w tej Nie macie nic na stronie internetowej. I w tej chwili szukamy tych samorządowców, którzy tych formacji politycznych, tych ugrupowań, które są zainteresowane współpracą. Jesteśmy otwarci na wszystkie możliwości współpracy. Ale jakiś konkret, czy ktoś już się znalazł? Słucham, może właściwie nie ze zdumieniem, ze smutkiem. Słucham takich wypowiedzi jak pana przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza. Prezesa. Proszę mi wybaczyć. Tak pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, który mówi a priori żadnych rozmów, chce wykluczyć w ogóle z życia politycznego Prawo i Sprawiedliwość. To świadczy o tym, że nie kierujecie się państwo w takich wypowiedziach dobrem społeczności lokalnych, tylko jakimiś uprzedzeniami i takimi stricte politycznymi przesłankami. My chcemy rozmawiać o programie i wierzę, że uda nam się Panie w wielu miejscach ale czy coś się, wypracować czy coś się udało? W pana mateczniku, czy sprawy idą z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości w dobrym kierunku? Czy utknęły w miejscu? Jeśli pani redaktor mówi o Dolnym Śląsku, to rzeczywiście jest to historyczne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Po raz pierwszy w tym regionie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało większość. Będziecie rządzić? Rozmowy trwają na temat rozwoju Dolnego Śląska, na temat tego, w jaki sposób można współpracować w tym kierunku. I myślę, że mówienie o szczegółach, zanim te rozmowy się nie zakończą, byłoby nieporozumieniem. Czyli nie ma pan żadnej dobrej wiadomości dla zwolenników PiS-u do przekazania? Powiedziałem bardzo precyzyjnie. Dopóki te rozmowy nie zostaną zakończone. Nie ma sensu ich komentować, dlatego że powinny rozmawiać osoby zainteresowane, a nie za pośrednictwem mediów powinniśmy opowiadać o tym, co będzie albo nie będzie. Na dzisiaj zapowiedziano konferencję Grzegorza Schetyny i Władysława Kosiniaka-Kamysza w Katowicach. Czy to znaczy, że Śląskie będzie, że tak powiem, wzięte przez Koalicję Obywatelską? Jeśli chodzi o Śląsk, tam proszę pamiętać, że też są istotne dla całości dwa mandaty SLD, ale jestem przekonany, że Śląsk pozostanie w dobrych rękach dotychczasowego składu zarządu, mniej więcej oczywiście jakimiś personalnymi zmianami, ale w naszych formacji Platformy, czyli dzisiaj Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jeśli chodzi o rozmowy w Polsce samorządowe, pani rektor wyraźnie pytała o sejmiki. Oczywiście na niższym szczeblu duży tych rozmów się toczy także z lokalnymi komitetami. To są układanki często bardzo skomplikowane. I tu nie obowiązują wytyczne centrali? Znaczy, jeśli chodzi o Wielkopolskę, my nie uważamy, żeby gdziekolwiek z PiS-em należało pójść, więc to jest oczywiście nasza wskazówka, natomiast my lokalni samorządowcy wskazówka, o tym decydują. Wskazówka, ale czy zakaz? Pani rektor, wskazówka, bardzo mocna wskazówka, tak to określę, bo jednak wybrani radni muszą o tym decydować w dużym stopniu sami, ale też my zatwierdzamy takie koalicje jako Rada Regionu. Natomiast, czyli na razie nie ma żadnych konkretów, które można byłoby ogłosić? Znaczy, my jesteśmy w trakcie rozmów z Polskim Stronnictwem Ludowym, więc my możemy powiedzieć, że właściwie w całej Polsce te rozmowy prowadzimy i mamy tę dobrą wiadomość dla naszych wyborców jako Koalicja Obywatelska. Natomiast bez wątpienia sytuacja jest najbardziej skomplikowana na Dolnym Śląsku, bo tam nasz elektorat się podzielił między Koalicję Obywatelską i bezpartyjnych samorządowców. I dzisiaj można czytać setki wpisów w internecie ludzi oburzonych, że bezpartyjni samorządowcy idą, prowadzą rozmowy, by ewentualnie zawrzeć koalicję z PiS-em, bo się ludzie czują, wyborcy bezpartyjnych samorządowców, oszukani po prostu. A my będziemy śledzić uważnie, jeśli by do tego doszło, kariery w spółkach Skarbu Państwa, rodzin radnych, bezpartyjnych samorządowców, bez wątpienia. Odnotujemy każdy sukces i awans materialny. No rzeczywiście jest to coś w rodzaju pogróżki. A propos, nie, to jest to zainteresowanie. Chciałam o tym zapomnieć, zapamiętamy ale nazwiska gazety, sędziów, będziemy śledzić kariery rodzin. Standard Platformy Obywatelskiej. Ponieważ media to przypominają. Chciałam o tym zapomnieć, bo to nie było ładne. Śledzić, panie ministrze. Panie, już właśnie mogę do pana powiedzieć, panie prezydencie. INSPE. Panie prezydencie, wiceprezydencie INSPE. Przyglądać też się chce Katarzyna Lubnauer w tych miastach. Co się dzieje w tych miastach? Czy one przypadkiem nie są zapóźnione cywilizacyjnie, gdzie wygrało Prawo i Sprawiedliwość? Jak pan to odebrał? Czy pani Katarzyna Lubnauer była w jakiejś złej formie? Co to w ogóle było? Ja myślę, że w retoryce kampanii wyborczej ciągle, bo przecież kampania wyborcza ciągle trwa, niezależnie od tego, że toczą się rozmowy w sejmikach, to ciągle Koalicja Obywatelska, ale też Prawo i Sprawiedliwość walczą o wynik w miastach jeszcze, więc myślę, że trzeba po prostu tę wypowiedź brać przez ten pryzmat. Ja osobiście skłonny jestem łagodniej tutaj patrzeć na te kwestie i raczej mówić o tym, że Polska i regiony są dla wszystkich, ale ja też współczuję tym regionom, które... Pan napisał o ożywczym wietrze wolności w miastach, ale to jednak... Odwołałem się do staropolskiego powiedzenia, że miejskie powietrze czyni wolnym. To chłopi pańszczyźniani uciekali do miast po to, żeby właśnie poczuć taki oddech wolności. Ja myślę, że te wyniki wyborów jednoznacznie pokazują, że miasta wybrały. Miasta wybrały otwartość, tolerancję. To było nieco bardziej finezyjne niż to, co powiedziałem. Nie, ale naprawdę ciągle mamy jeszcze kampanię wyborczą, ciągle ona trwa. Ja w ogóle myślałem, że pan minister Dworczyk dzisiaj z takim workiem prezentów, ale z drugiej strony z drugim workiem rózg gdzieś tam ruszył w Polskę, żeby przekonywać radnych do tego, żeby tę koalicję nie zbudować. Nie wszystkich swoją miarą. Ale skoro pan minister siedzi tutaj, to znaczy, że jednak te koalicje nie wyjdą. No i to jest takie gorzkie zwycięstwo, bo co to za zwycięstwo? O, nie umówimy się wcześniej. Co to za zwycięstwo, skoro nie można go skonsumować, nie można rządzić w regionach. Ale ja myślę, że to jest dobra wiadomość, bo ja naprawdę współczuję tym regionom, gdzie będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo to, czego nie było w programie PiS-u, a co PiS realizuje, to jest spory chaos i niekompetencja. I to będzie niestety w tych regionach bardzo widoczne. To tak jest widoczne w Polsce. Troszkę teraz tutaj zaburzyliśmy kolejność, ale zaraz wrócimy do panów. Jarosław Kalinowski. Żadnych koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Jest pan pewien, że nikt się nie wyłamie? Pan minister Dworczyk mówił o merytorycznych, programowych rozmowach z niektórymi przedstawicielami radnymi różnych komitetów. No ja trochę wiem na temat tych rozmów. One wyglądają więcej tak, że no szuka się radnych, na przykład na Mazowszu, którzy by albo oni, albo rodziny zasiedli we władzach, na przykład Orlenu. Ja nie wiem, na Dolnym Śląsku to pewnie KGHM tam jest bliżej. Tak, tak. No to są Rodzin tego typu merytoryczne rozmowy, kupczenie, korupcja. Pan wie, jak to się robi. Korupcja absolutnie polityczna. A teraz do wyniku. No, ja miło, powiem szczerze, wspominam wieczór wyborczy. Ja nie pytam o wynik, tylko... No ja o wyniku mówię teraz i o ocenie wyborów. Nie, ale ja przecież pana pytałam... O sejmikach. Ja pana pytałam... No do tego zmierzam. Ale jak pan długo zmierza? To nie jest wywiad rzeka, tylko... Gdybyśmy nie rozmawiali teraz przed chwilą o niczym, to już bym do tego doszedł. No właśnie, tak. Było widać wielki strach w oczach PiS-u, kiedy te pierwsze wyniki były ogłoszone, sondażowe, przypomnijmy. No dzisiaj jest trochę lepiej dla PiS-u. Rzeczywiście wygrał. No, trzeba powiedzieć, że PiS wygrał te wybory. Strategią było wyeliminowanie z polityki PSL-u i na tej bazie wygrać, no ale się nie udało. Owszem, w czterech województwach tam o włos jeden mandat, w świętokrzyskim, w łódzkim dwa mandaty w kolejnych dało zwycięstwo PiS-owi, ale tak naprawdę to Dont wygrał, metoda Donta wygrała. Prezes Kosiniak-Kamysz powiedział, że z gangsterami czy z terrorystami politycznymi się nie rozmawia. No wyraził to najkrócej, jak można wyrazić, no ale żeby to rozszerzyć. No z ludźmi, którzy wciągają Polskę w otchłań europejską tak naprawdę, to taki Lucyfer Kaczyński to robi z pomocnikami. No już to drugi raz to mówię. Z ludźmi, którzy są przeciwko samorządom tak naprawdę, którzy stosują metody, które przekraczają wszelkie granice. Po raz pierwszy się zdarzyło, żeby tak obrzydliwą kampanię prowadzić. Czyli pan jest na 100%. Mając do dyspozycji największą PR-ową firmę w Unii Europejskiej z budżetem 2-miliardowym, czyli telewizję tak zwaną publiczną, czyli rządową. Obrzydliwa propaganda. Troszeczkę nam żeście zabrali tych mandatów, ale bójcie się, bo naprawdę te wybory, wyniki pokazały, że za rok jest wszelkie prawdopodobieństwo, że będziecie się żegnać z władzą w rządzie. Czyli nie ma sensu rozmawiać z PSL-em, bo nic z tego nie będzie, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Tak, no ale, czy nie? Ale tak, PiS, czy nie? PiS doskonale tak, o tym wie, dlatego próbuje pojedynczych radnych kupować wielkimi apanażami. Pan się chciał odnieść, ale bardzo proszę zważyć na to, że nie wypowiedzieli się jeszcze pozostali, więc bardzo krótko proszę. Krótko odnosząc się do wypowiedzi trzech przedmówców, pana Kalinowskiego, Rabieja i pana przewodniczącego Grupińskiego, no mogę powiedzieć tylko jedno, że cały czas utrzymujecie język pogardy, język wykluczenia nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale wszystkich osób, które chcą z Prawem pani i Sprawiedliwością Mazurek w stosunku do PSL-u rozmawiać. A pan mówienie premier o szarańczy, obrażanie osobiste prezesa, co pan przed chwilą dziękuję zrobił, już to właśnie jest obrzydliwe. Szarlatan polityczny, a teraz... A teraz Grzegorz Długi. Jak czują się politycy, nie tylko politycy, ale wszyscy, którzy byli kandydatami Kukiz 15 w sytuacji, kiedy łącznie zdobyli prawie 900 tysięcy mandatów w sejmikach i nie będą mieć ani głosów i nie będą mieć ani jednego mandatu? Tutaj przed chwilą kolega powiedział, że Dont wygrał i to prawda, że Dont wygrał, bo przykładowo w województwie śląskim ruch Kukiza dostał dwa razy większą liczbę głosów, prawie dwa razy większą liczbę głosów niż PSL, ale to PSL ma mandat. Także no niestety tak to jest. Nie, żebyśmy nie wiedzieli, jakie są zasady gry. Wiedzieliśmy, ale niekoniecznie je kochamy. Ja wiem, że państwo kochają okręgi jednomandatowe i w ogóle inny system, Gdyby był system jednomandatowy, tak, mielibyśmy przynajmniej. Ale czy w ogóle system Donta nie jest systemem jakimś super niesprawiedliwym, premiującym? System Donta jest systemem, który premiuje tylko duże ugrupowania, betonuje scenę polityczną. Jest bardzo dyskusyjny i myślę, że w spokojniejszych czasach powinniśmy o tym porozmawiać, ale pewno nie teraz. Natomiast my jednak utrzymaliśmy plus minus swój stan posiadania w sensie ogólnym. My nie mieliśmy nikogo w samorządach. Teraz w wielu samorządach mamy wielu radnych, mamy iluś tam wójtów, być może będziemy mieli prezydenta, to zależy od drugiej tury. Wiele osób, które przynajmniej ja na przykład osobiście uważam za bardzo dzielne i sensowne, w moich bliskich, mojemu sercu Świętochłowicach, w drugiej torze walczy niezależny młody kandydat z zaskorupiałym przeciwnikiem, liczę na to, że go pokona i życzę Świętochłowicom jak najlepiej. Nasz Wojtek Bakun w Przemyślu walczy w drugiej rundzie, także to jeszcze wszystko się okaże, natomiast problemem jest co innego, mianowicie to, co pani redaktor wspomniała na początku, ten język, który, jak tutaj kolega powiedział, przeniósł się dalej, język kampanii, no nie powinien być stosowany. My, pani Lubnauer, przy całym szacunku do niej, bo osobiście ją bardzo, bardzo szanuję i lubię, no ale troszeczkę przesadziła, mówiąc, że Polska, która jest poza wielkimi miastami, to jest drugi sort. Bo de facto to jest to, co powiedziała. No trochę inaczej, tutaj, że są ograniczenia cywilizacyjne. Natomiast po raz pierwszy chyba w życiu oddam ukłon panu Biedroniowi, bo jego komentarz do tej wypowiedzi, nie tylko w ogóle do wypowiedzi wielu polityków, był naprawdę bardzo celny. Gdy on po prostu w sposób zdecydowany, nie jestem w stanie tej chwili zacytować, ale właśnie bardzo tak ładnie ujął ten jego sprzeciw na podział Polski na tych światłych, cywilizowanych warszawiaków i tą barbarzyńską prowincję. No, po prostu powinniśmy przestać w ten sposób robić. Powinniśmy zaprzestać. Ja rozumiem, gdyby to Korwin-Mikke tak mówił, tak? No on ma prawo, demokracja jest zła, wobec tego może tak mówić, że powinny rządzić elity, a jeszcze trzy osoby powinny ustalać, kto to są te elity. Natomiast nie dzielmy już więcej Polaków. Skończyła się ta kampania wyborcza. Przed następną naprawdę zróbmy rekolekcję i zacznijmy rozmawiać jak politycy, a nie jak propagandziści. To teraz pytanie do pana ministra. Panowie, zapomnieliście się, że jesteście nadal w studiu, tak? To trwa audycja. To zwykli ludzie. Do ministra Spychalskiego pytanie, czy prezydent w ogóle rozważał to, co podpowiadają mu niektórzy obywatele Łodzi, pewnie zwolennicy Hanny Zdanowskiej, by ułaskawił panią prezydent Łodzi? To jest dość ciekawe pytanie, dlatego że nigdzie nie słyszałem nawet jednej wypowiedzi samej zainteresowanej, żeby chciała być ułaskawiona, żeby taki wniosek składała, czy go w ogóle w przestrzeni publicznej formułowała, więc jeżeli sama zainteresowana nie jest, nie zabiera w tej kwestii głosu, no to trudno w ogóle poważnie rozważać takie rozwiązanie. No jest procedura. To by było konieczne, tak? Wystąpienie pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Jeżeli osoba skazana nie jest zainteresowana, no to trudno o tym poważnie rozmawiać. No, czyli nie wystarczy, że zwróciłaby się formalnie grupa obywateli? Ja nie wiem, dlatego pytam. Przede wszystkim trzeba bazować na prawie. Dokładnie tak. Jest artykuł w KPK, który mówi dokładnie, kto może zwrócić się do prezydenta z wnioskiem o ułaskawienie. I jeżeli taki wniosek się pojawi, no to będziemy się nad nim zastanawiali. Ja mam takie przekonanie, że sama zainteresowana, czy potencjalnie najbardziej zainteresowana, sama nie zabiera w tej kwestii głosu, więc myślę, że to jest rozmowa o czymś, co jest całkowicie wirtualne. Oczywiście, no tak jak mówiłem, jeżeli pojawi się taki temat, no to będziemy rozważali, będziemy procedowali, natomiast nie sądzę, żeby takie coś miało w ogóle mieć miejsce. Na razie jest tak, że pani prezydent grzywnę od razu zapłaciła, a nawet jeśli procedura wygaszania jej mandatu zostałaby wszczęta, co wcale nie jest w tej chwili przesądzone, to prawdopodobnie wyrok uległby zatarciu przed zakończeniem tej procedury. To jest, wie pani redaktor, bardzo ciekawa sprawa. Ja jako samorządowiec także wiele razy widziałem, jak wygląda procedura wygaszania mandatu. Tutaj kolega pana przewodniczącego Grupińskiego, pan senator Florek, ma ogromne doświadczenie w zakresie wygaszania mandatów. Sądy administracyjne mają swoją już długą linię orzeczniczą, wyjątkowo niekorzystną dla samorządowców i ja nie ukrywam, że chciałbym, żeby sąd w tej sprawie ewentualnie oczywiście się wypowiedział, bo nie chcę, nie wiem, jaką decyzję ewentualnie podejmie pan wojewoda, ale z prawniczego punktu widzenia, jestem też prawnikiem, bardzo, bardzo oczekiwałbym, żeby ta sprawa była do końca wyjaśniona. Sprawa jest zamknięta według pana, Rafał Grupiński? Myślę, że w tej kwestii nic się nie, że tu pani rektor ma rację, że zanim się wyczerpie procedura, którą tu pan minister przytoczył, przykład wojewody wielkopolskiego, rzeczywiście wygaszanie mandatu na przykład burmistrza Jarocina, który został skazany na 1,5 roku przez sąd prawomocnie, trwa ponad rok praktycznie, więc wszystkich trybach odwoławczych. Więc nie sądzę, żeby Hanny Zdanowski ktokolwiek zdołał zrobić krzywdę. Czy wojewoda powinien rozpocząć taką procedurę według pana? Wojewoda powinien działać zgodnie z obowiązującym prawem. Myślę, że nie wypada, by szef kancelarii mówił, co wojewoda powinien zrobić. To jest urzędnik państwowy, który samodzielnie podejmuje decyzje. Jak to tam, co pan czuje w tej sprawie? Też bardzo ciekawy jestem, jakby w tej sprawie wyglądała decyzja sądu, bo dotychczasowe orzecznictwo NSA jest takie, że wiele mandatów wójtów, burmistrzów było w tego rodzaju sytuacjach wygaszanych. No, za daleko bardziej błahe przewinienia nawet. To zdecydowanie. Jarosław Kalinowski, po jednym zdaniu panowie i mam inny temat. No ja myślę, że nie tylko prawnie, ale i politycznie rządzący mają dzisiaj problem po tym nokaucie, jakim widzieliśmy w Łodzi. Tu jest prawomocny wyrok. W przypadku ministra Kamińskiego jeszcze nie było prawomocnego wyroku i pan prezydent politycznie rzecz ujmując powiedział, a ja nie mówię, czy był wniosek, czy nie, tylko pan prezydent powiedział, że wyręczył sądy, żeby nie musiały się tym zajmować. No więc hipotetycznie mógłby też wyręczyć sądy i te procedury. Ale ja nie miał wniosek. I stanąć po stronie suwerena w Łodzi. Ale przepraszam, to był Rabiej. Ja myślę, że trzeba z tego wyciągnąć taki wniosek, żeby jednak na przyszłość zmienić ustawę tak, żeby osoby, które są skazane prawomocnym wyrokiem, nie kandydowały, bo ta rozbieżność w przepisach jest jednak istotna i na przyszłość to trzeba zmienić. Pan prezydent skłonny jest do szybkiego ułaskawiania, nie sądzę, żeby była potrzeba w tej chwili. Nie sądzę też, żeby wojewoda kwestionował wynik wyborczy pani prezydent Hanny Zdanowskiej w Łodzi. Rzeczywiście jeden z najlepszych w Polsce. A jak pan uważa? Znaczy tu sprawa jest dość prosta w tym sensie, że oczywiście prezydent nawet z własnej inicjatywy może ułaskawić, no ale nie wydaje mi się, aby to było słuszne, że tylko dlatego, że ktoś jest politykiem, to ma mieć inne traktowanie. Ja tutaj bardziej uważam, że zresztą chociaż takie przypadki były, bo chyba prezydent Wałęsa to w ogóle z urzędu tam chyba z 5000 osób, czy ile? Nie, 3500 zdaje się ułaskawił. Tak, Kwasiewski był lepszy, ale na dwie kadencje to rozłożył. Wobec tego, ale to jest jak gdyby inna sprawa. Mnie się wydaje, że Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj problem, bo co nie zrobi, będzie źle. Jeżeli zastosuje prawo, albo przynajmniej będzie chciało, żeby sądy, bo tak ostateczna decyzja będzie sądu oczywiście, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało, czy też wojewoda, aby to sąd zdecydował, no to się narazi na potężny atak, że proszę, tutaj wolą ludu wybrana pani prezydent jest atakowana przez wojewodę. Jakby na to nie patrzeć, będzie męczennikiem wtedy pani prezydent i pewnie o to będzie niektórym chodziło. Dla naszego systemu prawnego to nie jest złe, ale jest jedno ważne i niektórzy to już zauważyli. Niechlujstwo prawne kończy się awanturami. Złe prawo, wtedy to chyba 2010 czy 13 rok, kiedy nowy kodeks wyborczy wprowadzano, zapomniano o tym, żeby dostosować inne przepisy i mamy to, co mamy. Musimy interpretacje robić, żeby wiedzieć, jak to naprawdę jest. A propos niechlujstwa prawnego, niektórzy uważają, że propozycja, aby 12 listopada był świętem, dniem wolnym właściwie w tym roku, jest właśnie tak przygotowana, że można mówić o niechlujstwie prawnym. W każdym razie Senat przygotował poprawki, przyjął tę ustawę z poprawkami i dlatego Sejm będzie musiał jeszcze raz się przyjrzeć tej ustawie. Czy wobec tego będziemy, czy nie będziemy mieć wolne 12 listopada? Pan prezydent zdąży, bo posiedzenie Sejmu jest po 7 czy 7 się rozpoczyna listopada. Długopis gotowy. Czy prezydent jest na tak, czy prezydent jest na nie? Ale może Sejm nie będzie chciał przejąć tych... Ale na to... No właśnie, może zdarzyć się tak. Pamiętajmy o tym, że jest procedura. Senat wprowadził do ustawy poprawki. Jasne, ale to właśnie o tym przed chwilą mówiłam. Teraz do Sejmu. Zobaczymy, jak rozpatrzy je Sejm. Pamiętajmy, że tu jest pewien problem, bo jeżeli ta ustawa trafi na biurko pana prezydenta, jak rozumiem, posiedzenie jest chyba 6, 7, 8, tak? 7, chyba, 7, 8, 9, tak mi się wydaje. Przede wszystkim nie będzie dotrzymany termin 21 dni na podpisanie ustawy. To jest duży problem i to problem, powiedziałbym, prezydent natury może konstytucyjnej. Oczywiście to jest tylko termin maksymalny. Ale w ramach oczywiście, terminu, że może, tego czasu, może szybciej. Ten czas powinien otrzymać. Powiem tak. Czyli będzie działał pod przymusem w pewnym sensie. Pan prezydent jest ostrożnym zwolennikiem tego rozwiązania, tak bym powiedział. Mówiłem o tym. Ale strażnikiem konstytucji. Ale rzeczywiście jest tutaj problem z tym, tą ustawą. Poczekajmy, aż ona rzeczywiście na biurko pana prezydenta trafi. Zobaczymy, w jakim kształcie trafi na biurko pana prezydenta. Pan prezydent będzie podejmował wtedy stosowne decyzje. Czyli nie powiedział pan, oczywiście, to świetny pomysł. Wie pani, bo trudno powiedzieć, że coś jest świetnym pomysłem, jak jeszcze nie jest w formie ostatecznej do pana prezydenta przekazane. Ale idea. Idea, że było wolne. Idea wydaje się być jak najbardziej słuszna. Mamy stulecie odzyskania niepodległości. To jest bardzo ważna data dla Polaków. Niezmiernie istotna. To jest wyjątkowy 11 listopada i idea, żeby 12 listopada, dzień kolejny, był dniem wolnym od pracy, jest jak najbardziej godna poparcia i co do tego, myślę, nikt nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast poczekajmy na projekt, właściwie na ustawę, która trafi na biurko pana prezydenta. Rafał Grupiński, jak pan myśli, jak to się zakończy? Będzie ten wolny dzień, czy nie? No wydaje mi się, że pan prezydent będzie miał spory kłopot. No rzeczywiście Sejm pracuje tuż przed świętem 11 listopada i w zasadzie można powiedzieć, że chyba największy kłopot będą mieli obywatele, bo będą się zastanawiali 10 listopada, tam 9, czyli dosłownie dzień, dwa przed wyjazdem lub w trakcie wyjazdu na groby bliskich, czy będzie ten wolny dzień, czy go nie będzie. Co zrobić? Na groby bliskich to chyba to nie ten moment. No teraz będą się zastanawiać. Teraz się będą zastanawiać. Mówię ludzie o mają kalendarze, listopada, że będą wolni, rodzinnie jest przedłużony weekend w istocie. I będą się zastanawiać, czy będą pracować, nie będą pracować. Będzie to święto, nie będzie święto. Co zrobić potem 11 listopada? I zaraz po czy tego 9, czy 10 pan prezydent podpisze, czy nie podpisze. No ale Senat nie tylko w tej sprawie zwrócił uwagę na błędy Sejmu, ale także nie została powołana rzecznik praw dziecka, więc która po raz drugi była wybierana. Kompletny chaos zapanował w obozie rządzącym. Dokończymy wątek 12 listopada. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, mając posła radnego pana Pawła Zalewskiego z Pragi Północ, który bombardował swoim pomysłem wszystkich świętych od kilku miesięcy, dopiero teraz postanowiło podjąć tę inicjatywę? Najwyraźniej teraz została podjęta decyzja, ponieważ uznano, że to jest właściwy moment. Wcześniej może wynikało to z kampanii. Ja nie wiem, nie znam szczegółów, które pozwoliłyby odpowiedzieć precyzyjnie na pani pytanie. Natomiast uważam, że idea jest słuszna i mam nadzieję, że 12 listopada będzie świętem i dniem wolnym od pracy. Ja odpowiem na to pytanie, panie redaktorze. Ale dlaczego PiS, tak? Tu jej ekscelencja. Ogłaszam jutro dzień wolny. Michnikowski. Był taki mem, rzeczywiście. Dobrze. No naprawdę, jeżeli prezydent podpisze taką ustawę, niezależnie od intencji, gdyby to było 3 miesiące, 4 miesiące temu, nikt by nawet słowa nie powiedział. Natomiast jest to łamanie zasad. Znowu trzeba użyć tego sformułowania zasad demokratycznego państwa prawnego. No nie można tak tworzyć prawa. Jeżeli prezydent nawet tych 21 dni nie będzie miał na to, żeby się zastanowić i podpisać, pełny tylko jeden dzień na podpisanie, to jest kpina z prawa, kpina z prezydenta. Paweł Rabin? Nawet ze zwykłego rządzenia. No ja jako liberał gospodarczy jestem przeciwny mnożeniu dni wolnych od pracy, chociaż 12 listopada... I tak przysługuje dzień wolny za to święto. Właśnie dlatego dopowiadam tutaj jeszcze, że 11 listopada przypada w niedzielę. Mamy stulecie odzyskania polskiej niepodległości, więc zasadniczo ta idea nie była zła. Ale jeżeli miłościwie panujący rząd tyle mówił o tym, że polskie państwo to jest kamienie kupa i tak dalej i proponuje nam to 3 tygodnie przed 11 listopada, wtedy, kiedy szpitale planują operacje, kiedy sądy planują rozprawy, kiedy wszystko jest zaplanowane, to naprawdę trzeba sobie zdawać sprawę z chaosu, który to spowoduje. Już wszystko nie wiadomo, czy trzeba, ja wiem, ale nikt nic nie wie. No, co to w ogóle są za standardy zarządzania? Ja nie jestem przesądny i 13 też może być wolne. Ja nie mam z tym problemu. Natomiast tak, nie żartując, to powiem tak. Oczywiście no, to jest oczywiste, że sposób stanowienia tego prawa był wielkim błędem. Przede wszystkim dla mniejszych przedsiębiorców będzie problemem. Pan prezydent zdąży, bo jeżeli 7 rano zaczniemy głosować na tym, to tego samego dnia może podpisać. Przypominam, ustawa o IPN jak była cofana, jasne, to w jakim tylko chodziło, no, ale to chodziło tylko o to, no, że jest pod presją. Dam radę. Ja mam to inny problem. To trudno ogłaszać po tym dniu, że będzie wolny ten dzień. Oczywiście, ale to wszyscy wiedzą, że to jest jeden wielki bałagan. Ja mam inny problem, mianowicie to troszeczkę... Ale może wstecznie da się zrobić, że ogłosimy 15 listopada, że był wolny na mianowicie, przykład. Ja się boję, że nastąpi taki swoisty, populistyczny wyścig i zaczniemy teraz różne święta, dni wolne od pracy robić przy różnych okazjach, które ktoś uzna za ważne. Nie, no to akurat jest bardzo ważne. Bo stulecie jest ważne, ale za chwilę będą urodziny kogoś albo coś i boję się, nie, po prostu, aby to się pani nie zaczęło. Panie pośle, bardzo bym chciał, proszę. Żeby... No, Pani redaktor, a pół roku temu pani przewidywała, że będzie wolny ekstra dzień? No nie, więc spokojnie. Nie przewidywałam, aczkolwiek przewidywałam, że to jest bardzo ważne święto. A no pan to, nie przewidywał? To ja wiedziałem. Nie a no właśnie. Ale chyba, ważne, ale chyba no zobaczymy, jak będą wyglądały obchody, bo myślę, że to też będzie jednak spore rozczarowanie dla wielu Tak Polaków. Pan myśli? Tak, właśnie po raz kolejny pan prezydent zaprosił wszystkich do wspólnego świętowania. Rozumiem, że to było skierowane i do obywateli, i do polityków różnych opcji politycznych. Nic do nas nie przyszło, nic nie wiem o tym. Ale, no tak wystarczyło wczoraj obejrzeć TVP. Ale coś przyjdzie? To nie jest ale panie, zaproszenie. Jeśli pan prezydent zaprasza na 11 listopada przez telewizję, jeżeli pan prezydent publicznie wiele razy zaprasza Polaków do świętowania, wspólnego świętowania 11 listopada, stulecia odzyskania naszej niepodległości, to oczywiście można, wielu polityków zresztą tego argumentu używa, że a to trzeba zaproszenia specjalne, a to coś tam, a to coś tam. Naprawdę może trochę szacunku do 11 listopada. Ale i panie do, ministrze, no jednak są osoby, które wypada zaprosić na piśmie. Ale oczywiście na przykład byłych prezydentów i byłych gdzieś premierów, te zaproszenia zostały wysłane i do wszystkich byłych prezydentów, wszystkich żyjących prezydentów i wszystkich premierów? Byłych premierów zostały zaproszenia wysłane, więc no, oczywiście jest taka grupa osób, która jest zawsze zapraszana w sposób ten taki formalny, sformalizowany i to miało miejsce. Natomiast ten apel, prośba pana prezydenta skierowana... A do szefów klubów parlamentarnych też czy nie? Proszę mi wybaczyć, ja nie aż tak technicznie, nie głęboko w tą sprawę nie sięgam. Na pewno były prezydentów i byłych premierów. Jeżeli wcześniej były wysyłane zaproszenia do szefów klubów parlamentarnych, to z całą pewnością także zostały takie zaproszenia wysłane. Jest to procedura standardowa, co roku standardowa. Ja tylko chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Są takie święta w każdym roku, które każdy porządny, poważny polityk ma zaplanowane i z całą pewnością obchody 3 maja, obchody 15 sierpnia i obchody 11 listopada są takimi świętami. Dziękuję bardzo. Smutny Michał Dworczyk. Może będą jeszcze jakieś takie koalicje w sejmikach, panie ministrze? No tak jakiś może niewyspany. Spracowany po Michał prostu, Dworczyk, Jarosław Kalinowski, Paweł Rabin, Grzegorz Tubi, Błażej Spychalski, Rafał Brobiński, Beata Kniś. Do usłyszenia. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat. 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując smartfon Xiaomi S2 32 GB tylko za 799 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 50 zł. A kupując lekki i smukły MacBook Air za 3899 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 350 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga, pilny komunikat.